الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: الرخص المبيحة للفطر، رخصة زينك وحلاليش كفنغوا. أما بعد، فإياك أيها المسلم بيان الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. Chukua ewe Muislamu uwazi wa udhuru zenye kuhalalisha kufungua katika mchana wa Ramadhan, wa hiya katali, adhari zenyewe kama ifuatavyo. Awalan, almarad, ugonjwa. Almaridhu alladhi yashuku alayhi siyam yushra'u lahu aliftar, mgonjwa ambaye ni uzito kwake kufunga anatakiwa afungue. Kama ni uzito kufunga kwa sababu ya maradhi aliyonayo, hapo anaruhusiwa kufungua. Wa mata shafahu Allahu qala ma alayhi, na popote Allah atakapompoza baada ya Ramadhani atalipa zile siku alizoziwacha. Liqaulihi subhanahu wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, aliyekuwa ni mgonjwa au yuko safarini, basi ni kulipiza saumu katika siku nyingine baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhan. Wa qawli nabii sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Allah anapenda zifanywe ruhusa zake. Allah ametoa ruhusa kwa mgonjwa kwamba yajuzu kufungua, kwa hiyo Allah anapenda yule mgonjwa akisikia tu maradhi anasikia vibaya, Allah anapenda afungue. Msafiri ni hivyo hivyo, akiwa safarini Allah anapenda zifanye ruhusa zake, kwa vile ameruhusiwa kukula msafiri anatakiwa ale. Kama yakrahu an tuta maasiyatuhu, Allah anapenda zifanye ruhusa zake kama anavyochukia kufanywa maasiya yake. Bisharti an yakuna almaridhu yashuku alayhi sawm, lakini maradhi haya ni kwa sharti iwe yule mgonjwa ni uzito kwake kufunga. Ama idha lam yashuka alayhi, ama ikiwa ile saumu si nzito kwake, falaysa lahu alfitru, hapo haijuzu kufungua. Liannahu la yu'tabaru ma'dhura, hapo hazingatii mwenye kupewa udhu. Kama katika tu kidole kidogo kajikata na kisu, na saumu si nzito kwake, anaweza akafunga, asichukue tena ile ni fursa kwamba afanye ale, kwa sababu kakatika kidole kidogo tu amejikata na kijembe, kwa hiyo anafungua, manake ni mgonjwa. Sio hivyo, ni maradhi ambayo ni uzito kwake kuendelea na saumu, hapo anaruhusiwa kufungua. Si kila maradhi, sio kila maradhi mtu anaruhusiwa kufungua. Lakini idha kana almaridhu la yurja buruhu, ikiwa lakini ikiwa mgonjwa hatarajiwi kupona, bishahadati alatibai thiqat, kwa ushahidi wa madaktari wenye kutegemewa Waislamu, fala yalzamuhu saumu wala alqadha, huyu haimlazimu saumu wala kulipa. Ikiwa ni maradhi ambayo haitarajii kupona, lakini hii iwe ni kwa ushahidi na kwa uthibitisho wa madaktari wenye kutegemewa tena Waislamu, hapo sasa huyo mgonjwa huyo halazimiki kufunga wala kuja kulipa baada ya Ramadhani. Wa alaihi ayut'ima miskinan an kulli yawmin, isipokuwa anawajibika kumlisha maskini kila siku, kila maskini atoe chakula kumpa maskini. Wa huwa nisfu sa'in bisa'in nabawi, ni nusu ya pishi kwa pishi ya mtume, min kutil balad, katika chakula cha pale mjini. Wa miqdaru kilu wa nisf takriban, kiasi chake ni kilo moja na nusu takriban, kilo moja na nusu takriban. Hata kilo moja pia, hata kilo maki ni kiasi ambacho mtu anaweza akala akashiba, mtu anaweza akala akashiba, kwa kilo moja pia mtu anashiba. Wayajuzu dafu al-kafara an jami'i ramadhana dafatan wahida, inajuzu pia kulitoa kafara hili kwa Ramadhani yote mara moja. Fi awali shahri, mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, au akhirihi au mwisho wake, au fi athnaihi au katikati ya Ramadhani, lifaqirin wahidin au akthara, wa faqiri mmoja au zaidi ya mmoja, kwa mfano kilo 30 za unga au za mchele akazitoa kwa mtu mmoja akampa maskini mmoja kwa Ramadhani nzima, inajuzu, inafaa. Au kilo 30 akazigawanya kwa watu watatu, watu wanne, watu watano za Ramadhani nzima, inafaa kwa huyo mgonjwa ambaye hawajibiki kufunga wala kulipa maradhi ambayo hayatarajii kupona. Huyo anaweza kutoa kafara lake kwa mara moja, kama ilivyokuwa Anas bin Malik alivyokuwa mgonjwa. Si Anas bin Malik huyo mtumishi wa mtume mwingine, alipokuwa mgonjwa mtu mzima hawezi kufunga, akawalisha watu 30 kwa pamoja, ikawa kafara lake amelikamilisha. Thania ni wapili, alhamlu warradha, katika ambao wanaruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani ni mimba na kunyonyesha, sio alhamilu walmurdhi, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, hukmuhuma hukmu almarid, hukmu yao ni hukmu ya mgonjwa, idha shaqqa alayhi masawm, ikiwa uzito kwao kufunga, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha ni kama huyo mgonjwa. Shuri alahuma alfitru, inatakiwa kwao wafungue, mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, wa alayhi malqadha'u, na wanawajibika kulipa baada ya Ramadhani, inda alqudrati ala dhalik, wakiweza hivyo, wakiweza kulipa baada ya Ramadhani, hawa watalipa, ni lazima walipe, kalmarid, kama yule mgonjwa ambaye ni uzito kwake kufunga. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu yakfihima al-it'amu an kulli yawmin it'amu miskinin. Baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba huyu, yani mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, inawatosheleza tu kutoa chakula kwa kila siku kumpa maskini mmoja bila kufunga au bila kulipa saum. Yakulu sheikh wa huwa kaulun dhaifun marjuhun. والصواب أن عليهم القضاء كالمسافر والمريض, سواء كما وانواجبك كنيبا كما مسافر نمغنجوا, لقول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, الله أمموندوشيا مسافر صوم ننسو يصال, وعن الحبلى والمرضى الصوم بيا أمموندوشيا مني ميمبا نمني كنونيشا صوم, الله أميوندوشا يعني أمموندوشيا مسافر صوم وشطر الصلاة ننسو يصال. مسافر ينفني قصر rakaa mbili, anasali rakaa mbili katika kila sala zenye rakaa nne, ndio amemuondoshia saumu na nusu ya sala. Wa anil hubla wal murdhi'i saum, amemuondoshia mwenye mimba na mwenye kunyonyesha saumu. Na hii hadithi hii ndio wanaotolea dalili ile kauli inayosema kwamba mwenye mimba na mwenye kunyonyesha anaruhusiwa tu kulipa chakula bila kulipa saumu. هنا قول يا باذي يا صحابة ابن عباس ابن عمر وسكو أجلي يكم سهل شيئا منك منامك إذا كان أمك ميتانو كلا مواكا نبيبا ميمبا كلا مواكا ننينيشا ويهو ونسيما إلي تسهيل لكم خففشيا نكوان با أليب تو هيو كفارة لتشاكولا بيلا كولي بصوم كسواب نيوزيتو أنا متوتو أنا ميمبا كلا مواكا. Kwa hiyo takhfifu yake na tasihili ni kwamba alipe chakula peke yake. Thalithan as-safar, katika mambo yanohalalisha kufungua ni safari. Al-musafiru mukhayyarun baina as-sawmi wal-fitri, msafiri anakhiarishwa baina ya kufunga na kufungua, halazimishi kufunga wala halazimishi kufungua, yeye anapewa khiari. وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل, لكن ظاهر يدليل ذلك الشريعة نقوم بمسافير كفنغوا نبور زيدي kuliko kufunga na safari yake. Wa illa miyashuka alaihi saum, hata kama si uzito kwake kufunga huyo msafiri, amesafiri kwa ndege dakika 15 ameshafika hapo mahali, lakini ni ruhusa ya Allah, pia anaruhusiwa kufungua, na kufungua ni bora zaidi kwake kuliko kufunga. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يفطرون في السفر وصحابه متوما صلى الله عليه وسلم نما صحابه واكي رضي الله عنهم ولكوا كفنغوا سفرين ومن صام فلا حرج عليه لكن من يكفنغ سفرين سيو فيبايا كواكي أناوزا كفنغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga safarini na mara nyingine alikuwa akifungua. Wasaalahu Hamza ibn Amr al-Aslami an dhalik, Hamza ibn Amr al-Aslami alimuuliza mtume hilo, faqala in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir, ukitaka funga ukitaka fungua, ukiwa safarini ulazimishi kufungua wala ulazimishi kufunga, wewe mwenyewe una khiari. Ukiona safari nyepesi huna uzito, ukifunga huna uzito, funga. Ukiona safari ni nzito unapata kiu na taabu, fungua. Wala farqa fi dhalik baina man safara ala sayyarat, hakuna farqa katika ruhusa hiyo baina ya mwenye kusafiri kwa magari au ala aljimal au kwa ngamia au ala sufun au kwa majahazi walbawakhir na meli, wa baina man safara fi ta'irat, na baina aliyesafiri kwa ndege, hakuna farqa. Fa innal jami'a yashmaluhum ismu safar, kwani wote wanakusanywa na jina la safari, wote wako safarini. Wayatarakhasuna birukhasihi, na wao pia wanapata ruhusa hiyo ya kufungua safarini. Kwa hiyo msafiri halazimishwi, bali anakhiarishwa mwenyewe, anachukua uamuzi mwenyewe, aidha afunge au afungue. Wallahu subhanahu shara'a lil'ibadi ahkama as-safari wal-iqama fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam wa liman jaa ba'dahu ila yawmil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala amewekea waja wake hukumu za safari na hukumu za kuishi mjini katika zama zake sallallahu alayhi wasallam, na kwa watakaokuja baada yake mpaka siku ya kiyama hukumu ni hizi hizi, hazibadiliki. Na baadhi ya watu wanasema hii ruhusa ya kula safarini ilikuwa ni wakati wa zamani, watu wanasafiri kwa punda, watu wanasafiri kwa ngamia, dhiki safarini. La, hizi ni ila yaumil qiyama, ni ruhusa hata kama ukisafiri kwa helikopta, hukumu ni hii hii. Fa huwa subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma yaqau min taghayyuril ahwal wa tanawwu'i wasa'il safar. Allah subhanahu wa ta'ala anajua atakayotokea mabadiliko ya hali, sampuli hizi za vyombo vya safari yote Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anajua kwamba kutatokea ndege, watu wanasafiri safari za raha bila dhiki, lakini hivyo hivyo ameweka ruhusa hii. Walau kana alhukmu yakhtalifu lanabbaha alayhi subhanahu, lau ingekuwa hukumu inapishana nyakati zile na hizi, Allah subhanahu wa ta'ala angelielezea hilo, kama qala azza wa jalla fi surati an-nahli wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay, tumekuteremshia hiki kitabu hali ya kuwa ni chenye kubainisha kila jambo, wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, na ni mwongozo na ni rehma na ni bushra, furaha kwa Waislamu. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun, na farasi na nyumbu na hawa punda, hawa ni kwa ajili ya kuwapanda, pia kwa ajili ya zina mapambo. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, na Allah anaumba msivyo vijua. Yakulu Sheikh rahimahullah, walakin idha alima almuslimu bi anna fitrahu fi as-safar sayuthqilu alayhi al-qada au sayathqulu alayhi al-qada fi ma ba'd ويكلفه في المستقبل ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير ولا حرج فيه. lakini muislamu akijua kwamba kufungua kwake safarini. Walakin idha alima almuslimu bi anna fitrahu fi safar sayafqulu alayhi alqada, aywa, akijua yule muislamu kwamba kufungua kwake safarini itakuwa uzito juu yake kulipa ile saumu baadaye, wayukallifuhu fil mustaqbal, itamkalifu katika muja huo wa mbele, wayakhsha an yashuqqa alayhi, anaogopea kuwa uzito jambo hilo la kulipa, fasama, akafunga safarini, mulahadhatan lihadha almaana, kwa kuangalia maana hii, fadhalika khairun wala haraja fihi, hilo ni bora na hakuna dhambi ndani yake. Akiona kwamba akifungua halafu kuja kulipa ni uzito, akafunga hivyo hivyo, hakuna dhambi kufunga safarini. Sawaun kanat wasailu naqli murihatan au shaqa, sawa ilikuwa zile sababu au njia za kusafiria au vyombo vya kusafiria ni vyenye raha au vina uzito, liitlaqil adilla, kwa sababu ya kuachiliwa dalili. Lakin idha shtadda alharru, lakini joto likizidi, wa adhumatil mashaqqa, mashaqqa yani ikawa makubwa mashaqqa, uzito katika safari, taakkada alfitru, hapo sasa itathibitika kufungua, wa kariha saumu au wa kuriha saumu lilmusafir, itakuwa ni makruhu kufunga kwa huyu msafiri kutokana na uzito mkubwa na joto kali kule njiani. لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ذلل عليه في السفر, mtume صلى الله عليه وسلم alipomwona mtu mmoja sahaba mmoja amefunikwa safarini, min shiddatil harr, kutokana na joto kali, wa huwa saim na huku amefunga, qala alayhi salatu wassalam, laysa min albirri sawmu fi safar, si vizuri kufunga safarini. Mtume alimwona sahaba mmoja wenzake wamemzunguka wamemfunika funika, akauliza ana nini yule aliyefunikwa, akaambiwa saim, yule ana saumu. Ndio mtume akasema laisa min albirri saumu fi safar, sio vizuri kufunga safarini. Walima thabata anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, Allah anapenda zifanywe ruhusa zake kama anavyochukia kufanywa maasiya yake. Kwa ruhusa hizi alizozitoa Allah katika Qur'ani kwamba msafiri anaruhusiwa kufungua, mgonjwa anaruhusiwa kufungua, ni aula kutekelezwa ruhusa hizi. Wa fi lafdhin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, kama anavyopenda yatekelezwe mambo yake ya wajibu. Tambihun, idha marra almusafiru bibaladin ghairi baladihi wa huwa muftir, msafiri akipita katika mji ambao si mji wake, wa huwa muftir, na huku yeye amefungua kwa sababu ya safari yake, falaisa alayhi an yumsika idha kanat iqamatuhu fiha arba'ata ayamin fa aqal, hata jizuia na kula ikiwa kuishi kwake pale ni siku nne na uchache wa siku nne. Msafiri akipita katika mji ambao sio mji wake, na huku yeye ni muftir, hakufunga, falaisa alayhi an yumsika, yani haijuzu kwake kujizuilia na kula, idha kanat iqamatuhu fiha arba'ata ayamin fa aqal, ikiwa kuishi kwake pale ni siku nne na chini ya siku nne, siku tatu, siku mbili, ni kwamba anakula. Walaisa lahu an yudhhira ta'ati almufattirat baina almuqimin, lakini haijuzu kudhihirisha kutumia hivyo vitu vinavyofunguza saum baina ya wale wanaoishi pale, alladhina la ya'rifuna halahu, ambao hawajui hali yake, bal alayhi an yastatira bidhalik, bali ni juu yake kujistiri na mambo hayo ya kula kunywa, hata kama ana udhuru yeye ni msafiri anaruhusiwa kula, lakini pale watu hawamjui anatakiwa ajistiri, ale kwa kujificha, anywe kwa kujificha, hatta la yuttahama bita'atihi ma harrama Allahu alayhi, ili asije akatuhumiwa kutumia mambo ambayo Allah amemharamishia. Wa hatta la yajra'a ghayruhu ala dhalik, na ili asifanye ujasiri yoyote kufanya hivyo kula. Kama mtu ni msafiri, pengine anatoka Uganda, anatoka Tanzania, amekuja hapa, anaruhusiwa kula, lakini asile waziwazi watu wakamuona, ale kwa kujificha, aingie hapo hotelini alipofika, kwenye nyumba aliyofika, ajifiche na chapati zake, ajipige peke yake, hakuna anemuona, ili asije akatuhumiwa kwamba huyu bwana si msafiri na anakula mbele za watu. Amma in kana azama ala al-iqamati fiha akthara min arba'ati ayyam fa innahu yumsiku dhalika al-yawma alladhi qadima fihi muftira, ama akiazimia kuishi pale alipofika zaidi ya siku nne, huyo atajizuilia siku hiyo ambayo amefika pale hajafunga, pia hatakula. Wayakdhihi, na atakuja kuilipa siku hiyo. Wayalzamuhu saumu fi baqiyatil ayyam, hapo itamlazimu kufunga katika siku zilizobakia, kwa sababu ameamua pale kukaa zaidi ya siku nne. Mtu anatoka Uganda au Tanzania amekuja hapa, yeye amekusudia kukaa wiki moja, huyo hataruhusiwa kula, huyo anatakiwa lazima afunge. Ama akiwa amekuja hapa atakaa chini ya siku nne, hapo anaruhusiwa kufungua, halafu atakwenda kuzilipa siku hizo baada ya Ramadhani. لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. وسبب هو عمباي أميامو كويشي كوكا هابا زايد يسكن ونيا يكي هيو إليو تاجوا أميكوا كتك حكم يويني كويشي هابا حيوكو كتك حكم زوا سفيري وما علماء ويني. أظن مفهوم هذا. رابعا الحيل, katika mambo au watu walioruhusiwa, mambo yanoruhusiwa kufungua. Alhaid ni hedhi kwa mwanamke, idha halatil mar'atu tarakati salata wasiyam, mwanamke akiingia hedhini atawacha kuswali, atawacha kufunga. Fa idha tahurat, akitaharika, qadat ma aftaratuhu min ayami ramadhan, atalipa zile siku ambazo alifungua katika siku za Ramadhani, iwe ni tano, iwe ni saba, iwe ni sita. Wala taqli ma tarakat minas salawat, lakini hatalipa zile siku au sala alizoziwacha, sala alizoziwacha kwa siku zile ambazo yuko katika hedhi yake, sala zile hazilipi, isipokuwa saumu atalipa. لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة. وحديث يلويبوكي الإمام البخاري نو الدين وكوازم تمه السلام أبنغوف وديني يا منامك وما منامك نمبنغوف وديني, من قوله صلى الله عليه وسلم أليست إحداهن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي, si mmoja wenu nyinyi wanawake akiingia katika hedhi hasali na hafungi. Kwa hiyo huu ni kuonesha upungufu wa dini kwa wanawake, kwa sababu zikifika zile siku zao za kila mwezi hawasali wala hawafungi. Walima rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Mu'adhata annaha sa'alat Aisha radhiyallahu anha ma balu al-ha'idhi taqdi as-sawm wala taqdi as-salah. Muadha, mwanamke mmoja alimuuliza mama Aisha radhiallahu anha, nini hali ya mwenye hedhi analipa saumu lakini halipi sala, kwa nini? Faqalat Aisha radhiallahu anha, aharuriyatun anti, mama Aisha radhiallahu anha akamuuliza, je, wewe ni haruriya, yani ni katika makhawarij, wewe ni katika makhawarij? قالت لست بحرورية ولكني أسأل ممسكت كما خوارج لكن نولزيا جمبهيلو. فقالت ماما عائشة كسيما كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Tulikuwa tunaingia hedhini katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, tunaamrishwa kulipa saum na hatuamrishwi kulipa sala. Hii ni kumsahilishia mwanamke, kumhafifishia mwanamke, kwa sababu sala ni nyingi. Sala za siku saba ni karibu sala sabini au sala thalathini au thalathini na tano, ni uzito kuzilipa. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة ولطفه بها. هي نكتك هرومة الله سبحانه وتعالى كم هرومية منامك. لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها. Ilipokuwa sala inakaririka kila siku mchana na usiku mara tano, na hedhi inakaririka kila mwezi ghaliban, Allah akamuondoshia mwanamke wajibu wa sala, akamuondoshia kulipa sala. Lima fi qadaiha min almashaqqati alazima, sababu katika kulipa sala hizo za siku tano sita kuna uzito mkubwa. Ama saumu falima kana la yatakarraru illa fi sanati marratan wahida, kwa sababu saumu haikariki katika mwaka isipokuwa mara moja tu. Asqata Allahu anha sauma fi hali alhayd rahmatan biha wa amaraha biqadaihi ba'da dhalik, Allah amemuondoshea wajibu wa kufunga katika ile hali ya hedhi kwa kumhurumia mwanamke, lakini amemwamrisha kulipa saumu hiyo baada ya Ramadhan, tahqiqan lilmaslahati shar'iyya fi dhalik, kwa kuhakikisha maslahi ya kisheria katika jambo hilo. Khamisan, watano, jambo la tano, annifasu, nifas. Annifasu huwa damu alladhi yakhruju bisababi alwilada, nifasi ni damu inotoka kwa sababu ya kuzaa. Fama damati almar'atu taraddama fil 40 fala tusalli wala tasum, muda wa kwamba mwanamke anaona ile damu ya uzazi katika siku 40 zile baada ya kuzaa, hasali wala hafungi. Wala yahillu lizawjiha watquha, wala si halali kwa mume wake kumwati, hatta tatuhura au tukmila 40, mpaka taharike, damu haitoki tena ile ya nifas, au akamilishe siku 40. Fa in istamarra damu hatta kammalat al-40 wajaba an taghtasil, damu ikiendelea mpaka kukamilisha siku 40, hapo ni lazima aoge. Inda nihayatil 40, yani ikifika mwisho wa siku 40 aoge. Lianna nifasa la yazidu an 40 yawman ala sahih, ile damu ya kuzaa haizidi zaidi ya siku 40 juu ya kauli sahih. Fataghtasilu, hapo ataoga. Watusalli, atasali. Watahillu lizawjiha, itakuwa ni halali kwa mume wake. Watatahaffadhu min ad-dami bil qutni wa nahwihi hatta la yusiba thiyabaha wa badanaha, atahifadhi ile damu yake kwa pamba na mfano wake ili isije ikaingia katika nguo zake na mwili wake. Wayakunu hukmu hadha ad-dami hukmu dami al-mustahala, ikizidi siku 40 atasali, atafunga, halafu ataizuia ile damu kwa pamba ili isije ikaingia katika nguo zake na mwili wake. Na inakuwa hukumu ya damu hii ni damu, ni hukumu ya damu ile ya ugonjwa. La yamna'u minasala, hii haizuii kusali, wala minasawm, wala haizuii kufunga. Mwanamke akipata damu ya ugonjwa ni kwamba yuko hukumu ya tahira, ni kama yuko tahara, anafunga, anasali. Wala yamna'u zawjaha minha, damu hii ya ugonjwa pia haimzuii mume wake, yani kumwatii. Wa alaiha an tatawalla likulli sala, na anawajibika kutawadha kwa kila sala. Amma irraati tuhura qabla al-40, ama akiona utahara kabla ya siku 40 baada ya kuzaa akaona kwamba ile nifasi haipo tena, fa innaha taghtasilu wa tusalli wa tasumu wa tahillu li zawjiha, ataoga na atasali na atafunga na ni halali kwa mume wake, madama tahira, muda wa kwamba yuko tahara. Walau lam yamli min al-40 illa ayyamun qalila, hata kama hazikupita kwa siku 40 isipokuwa siku chache tu baada ya kuzaa, siku 10 akaona damu imekatika, ataoga, atasali, atafunga na ni halali kwa mume wake. Fa in aada alaiha fil 40, ikirudi tena katika zile zile muda wa siku 40, lam tusalli walam tasum walam tahilla li zawjiha hatta tatuhura au tukmila al 40, kama katika muda ule wa siku 40 imerudi tena, hapo itakuwa ni damu ile ile ya nifas, hata swali na hata funga na si halali kwa mume wake mpaka atoharike au akamilishe siku 40. Tambihun, almustahala hiya allati yakunu maha damun la yasluhu an yakuna haidan wala nifasa. Mustahala, ile mwanamke mwenye damu ya ugonjwa ni yule ambaye inakuwa ana damu ambayo si hedhi wala si nifasi, ni damu ambayo sio damu ya hedhi ya kila mwezi wala si damu ya uzazi, hiyo ndio inaitwa istihadha, damu ya ugonjwa. Wa hukmuha hukmu tahirat, hukumu yake akiwa na damu hiyo ni hukumu ya wanawake waliotahara, tasumu watusalli watahillu lizawjiha watatawallau likulli salah, atafunga, atasali na ni halali kwa mume wake, watatawallau atatawadha kwa kila sala, ka ashabil hadathi daim, kama wale wenye hadathi ya kuendelea, mimbaulin au rihin, hadathi ya kuendelea ni mtu mkojo haukatiki, mkojo haukatiki, hata akivaa nguo mkojo unatoka, huu ni kwamba ataswali hivyo hivyo, atatawadha tu katika kila sala, lakini mkojo ukitoka ndani ya sala, sala yake ni sahiha, anaendelea. Au rihin, au ana hadathi ya kuendelea, upepo unatoka mara kwa mara, huyu pia ataswali hivyo hivyo. Au ghairihima, au maradhi mengine yasiyokuwa hayo. Wa alaiha an tatahaffadha min ad-dami biqutnin, na huyo mwanamke mustahala atajihifadhi na ile damu kwa pamba au nahwihi au mfano wake, hatta la yulawitha badanaha, ili isije ikaingia ile damu katika mwili wake, wala thiabaha, wala nguzo zake, kama sahati al-ahadithu bidhalik, kama hadithi zilivyosihi kwa hilo, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sadisan, al-ajzu likibari sinni, kushindwa kufunga kwa sababu ya uzee. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكينا. أكيوا متمزما إيوة نمنامومة أو منامكة نوزيتو كواو كفونغا واو يجوز كفونغوا مچانا ورمضاني na wamlishe kila siku walioacha kumlisha maskini, wampe chakula, imma bitashrikihi ma'ahuma fi ta'am au dafi'i nisfi sa'in min at-tamri au al-hinta au al-urzi lilmiskini kulla yawmin, imma kushirikiana nao katika chakula au kumpa nusu ya pishi ya tende au ya ngano au ya mchele, kumpa maskini kila siku, yule mtu mzima ambaye hawezi kufunga kwa sababu ya uzee wake na utu uzima wake, kila siku anaoiacha atoe nisfu saa, takriban kilo kasorobo au kilo kamili ya mchele au ya ngano au ya sima, ampe maskini. Fa idha kana ma'dhalika maridhaini, wakiwa pamoja na huo utu uzima wakiwa ni wagonjwa, biqurhatin wa qurha, yani vidonda vya tumbo au ghairiha au maradhi mengine, taakkada alayhim alfitru wala it'ama alayhima, itakuwa imesisitizwa kwao kufungua, wala hapana kulisha chakula kwao. Liannahuma hinaidhin imma aftara min ajli almarad la min ajli alkibar, kwa sababu wao itakuwa wamefungua kwa ajili ya maradhi, si kwa ajili ya utu uzima. Fa idha shafaya qadaya adad alayami allati aftaraha, wakipona watalipa zile siku ambazo walizifungua. Ikiwa wamefungua kwa ajili ya maradhi hayo ya vidonda vya tumbo, si kwa ajili ya utu uzima, hapo itabidi wafungue halafu wajalipe zile siku ambazo walifungua, kwani hawa sasa wako katika hukumu ya mgonjwa. Fa in ajaza anil qadai bisababil kibar, wakishindwa kulipa saumu kwa sababu ya utu uzima, at'ama an kulli yawmin miskinan kama taqaddam, watatoa chakula kwa kila siku kumpa maskini kama ilivyotangulia. Hakadha afta ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ghayruhu min ahli al-ilm, hivi ndivyo walivyotoa fatwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na wengineo katika ahli al-ilm. Wa adillatu dhalika ma'luma, dalili ya hilo zinajulikana. Minha qawluhu ta'ala wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra, aliyekuwa mgonjwa au yuko safarini basi anatakiwa afungue halafu ajalipe siku nyingine baada ya Ramadhani. Wal ajizul kabir, na mtu mzima mwenye kushindwa kufunga, la yastati'u alqada, huyo hawezi kulipa, fawajaba alayhi al-it'amu badalan min dhalik, huyo anawajibika kutoa chakula badali ya kulipa saumu. Wakana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadimu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma kaburat sinnuhu wa shaqqa alayhi as-sawm aftara wa at'ama an kulli yawmin miskina. Alikuwa Anas ibn Malik mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipokuwa mtu mzima ikawa uzito kufunga, alifungua akawa anampa chakula kila siku maskini. أما إذا كان قد اختل شعوره فليس عليه شيء لا إطعام ولا غيره. أزما أما إكيوا زيله هسيا زاك زيم بدليكا يعني هانا هسيا تينا هدي جوي ها mtu ambaye hajijui akili, mara nyingine anafahamu mara nyingine hafahamu kutokana na utu uzima wake, huyo hakuna lolote linalowajibika kwake, sikulisha wala sikufunga. Kama ni mtu mzima sana hajielewi kutokana na utu uzima wake, huyo hawajibiki kutoa chakula wala kufunga kulipa saumu. Allahu alamu.